autopromocja. Legenda jazz rocka w gwiazdorskim składzie. Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Bernard Maseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. Dziś tuż po godzinie 19. Zapraszamy. Autopromocja. After Party. Particles in Progress w utworze 10 Years. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś naszą główną bohaterką będzie gitara. Posłuchamy utworów transowych, eksperymentalnych, korzystających z dobrodziejstw tradycji folkowych, ale nie tylko. Wspólnie posłuchamy muzyki na granicy słyszalności, ale będą też drone'owe, post-rockowe hałasy. Będzie też coś dla miłośników mocnej, ważnej i klasycznej już literatury amerykańskiej. A zaczęliśmy od artysty, który nagrywa dla wytwórni Patient Sounds i to z wytwórnią Patient Sounds właśnie spędzimy najbliższe kilkanaście minut. Chas Primack występuje jako Lake Mary. Znamy go doskonale z naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. On również współpracuje z wytwórnią Patient Sounds. Posłuchajmy utworu Echo. Thank you.

Gunwale w utworze Angel Under the Deck. Wcześniej zagrał dla nas Matthew Sage w utworze Concord 18. Matthew Sage jest właścicielem głównodowodzącym w wytwórni Patient Sounds. Początki tej wytwórni to jego rodzinne Denver w stanie Colorado. W tej chwili Matthew Sage mieszka w Chicago, a wytwórnia działa w dalszym ciągu. Co więcej, odnoszę wrażenie, że katalog wytwórni Patient Sounds nie tylko powiększa się w coraz szybszym tempie, ale również jakość nagrań, które tam znajdziemy, jest coraz wyższa. Podstawą funkcjonowania i podstawą filozofii, która stoi za wytwórnią Patient Sounds, jest niezależność, wolność, z której korzystają artyści i z której korzystać powinni. W przypadku wielu z nich jest to również wolność od rozpowszechniania wiedzy na ich temat. Mnóstwo artystów w katalogu Patient Sounds to artyści anonimowi. Kolejny przykład w tej chwili to Grand Mall, artysta ukrywający się pod tym właśnie pseudonimem i utwór Father. Thank you. Foothills, kolejny anonimowy projekt z katalogu Patient Sounds w utworze Beautiful Slow Motion. Całość katalogu Patient Sounds to miszmasz projektów, za które odpowiada Matthew Sage i powiązani z nim artyści oraz cała plejada artystów anonimowych, choć podejrzewam, że Matthew Sage stoi również za sporą częścią tych właśnie projektów. Po prostu w kontakcie z wytwórnią Patient Sounds nie należy koncentrować się na nazwiskach, na pochodzeniu, na przeszłości i teraźniejszości twórców muzyki, której słuchamy. Należy po prostu skupić się na muzyce i tylko na niej. Zostawiamy na chwilę katalog Patient Sounds. Na dłuższą chwilę, dodajmy, przed nami T.G. Olsen, czyli tak naprawdę Tanner Olsen, gitarzysta związany m.in. z zespołami Bright Star, Eclipse of Eden i przede wszystkim Across Tundras, tym razem w projekcie solowym, który częściowo przypisywany jest również projektowi Across Tundras. To album The Complete Blood Meridian for Electric Drone Guitar. To ni mniej, ni więcej tylko ścieżka dźwiękowa do książki. Jej tytuł już padł, to Blood Meridian, czyli Krwawy Południk, jedna z najważniejszych amerykańskich powieści XX wieku. Książka Cormaca McCarthy'ego, niezwykle intensywna, brutalna po prostu, historia westernowa, choć wielu krytyków określa Krwawy Południk jako anty-western. To nie czas ani miejsce na rozmowy o tekście, o samej literaturze. Skupimy się w tej chwili na muzyce, która temu tekstowi towarzyszy. Każdy z utworów na albumie The Complete Blood Meridian for Electric Drone Guitar to kolejny rozdział książki, o której mowa. Jak twierdzi sam T.G. Olsen, album ten nagrywał z gitarą w jednej dłoni i z książką w drugiej. Pozwoliłem sobie zaburzyć kolejność chronologiczną, dlatego też rozpoczniemy przygodę z albumem towarzyszącym książce Blood Meridian od rozdziału 13. Thank you. T.G. Olsen, muzyka, którą stworzył jako ścieżkę dźwiękową do powieści Blood Meridian Cormaca McCarthy'ego. Wysłuchaliśmy utworu inspirowanego 20. rozdziałem tej właśnie książki, choć nie wiem, czy możemy mówić o inspiracji jedynie, bo to w gruncie rzeczy dźwiękowa interpretacja każdego słowa, które w tym rozdziale i w całości tej książki się znajduje. Praca nad tym albumem zajęła T.G. Olsonowi okrągły rok. Oprócz przetworzonych dźwięków gitary na tym albumie znajdziemy również zarejestrowane w naturze odgłosy kojotów, grzechotników, wystrzały broni palnej i wiele innych dźwięków, które w naturalny sposób kojarzą nam się z literaturą westernową. To psychodeliczny musical na kanwie westernu. Tak muzykę, która w zamyśle ma towarzyszyć książce Krwawy Południk, określa sam T.G. Olsen. Książka niezwykle intensywna, podobnie jak muzyka na tym albumie. Ja specjalnie na potrzeby naszego spotkania wybrałem dla Państwa te najmniej brutalne fragmenty, ale wszyscy ci, którzy mieli kontakt z tą książką, ale również z innymi książkami Cormaca McCarthy'ego, wiedzą, że Cormac McCarthy lubuje się w przedstawianiu niebywałej wręcz przemocy, dlatego też jego teksty często definiowane są jako niemożliwe do sfilmowania. To udało się w przypadku książki Droga, natomiast Krwawy Południk czeka do dziś na ekranizację. Kilka prób zakończyło się niepowodzeniem. Pozostaje nam interpretacja w całości muzyczna. Kolejne dwa fragmenty tej płyty to rozdział 4, a następnie rozdział 12.